Ei mitään. Aloitamme musiikilla, kuinka ollakaan. Ja alkuun vuoro on Syko Miko kappaleellaan Happiness is for people who can't stand being miserable. Happiness is what I miss. Happiness is my only wish. Thank you.

10 oli jossain 60-luvulla kaiketikin. Vahvasti, siltähän 72 tuo juorua meille tuosta inforuutu. Mutta joo, se siitä ja sen kestävyydestä seuraavaan kappaleeseen. Se on huomattavasti tuoreempaa. Se on ehkä, olisiko joku 3 vuoden takaa toi. Aha, melko se uunituoretta. Mac Bueno ja DJ Tatsen viimeisin levy. Mitäs muistelisit, mulla se oli? Olihan ne haastattelusta. Oli. No joo, muutama vuosi. No niinpä niin. Se on niin, oikea aika, termi tähän näin nyt kyllä, varmaan. Aika kuluu, mutta kappale minäkin. Ei. Mut biisi ei kulu sinänsä kuuntelemallakaan. Ei, se on nimeltään Doku 1. Nonni. Valua viemäri, piti skarppaa, mut jokin itteni henki hieväri. Taaja kuva, kun menee liian lujaa, silti kaikki pysy paikalla. Raskalla painolla, alkaa painolla. Välli mennä pettää, kun näkee vaan ne puut, mut ei olekä sitä mettää. Yksittäiset teot, kasa vittumaiset keot, jotka kaatuisit päälle, aja heikolle jäälle. Ylilyönti, yleisyönti, joku vetää välistä. Yks bisse, kuiva ruutti, homman karkan käsistä. Eikä poika parkan käsistä, mitä vittu ei just tapahtuu. Se on myöhästä, kun lappu syttyy ja hapahtuu, pakahtuu. Mikä kasaantuu pari päivän putkesta täysin lamaantuu. Luupi on luupi, pyöri pesukone lailla. Baila baila, onne pyörä karahti rostosektori. Kyllähän to arvas, no vittu niin varma. Jos on niin hyvä arva, niin arva mitä seuraavaks. No hommat muuttu rankemmaks. Aivan oikein, pilvet kummemmaks. Hiilet kuumemmaks, panokset suuremmaks. Pötkönä kun laiskia ne toukkana kotelossa. Siirtymävaiheessa nolle haavoja poterossa. Tuntuu niin tyhjältä, tästäks se lähtee. Mut miten tää toimii, pitäskö seurata tähteen. Kun siinäkin on humehtunut jalovina sivumaku. Humppa soi, nauru raika, nyt on naisten haku. Katso kun fortuna tanssittaa muita. Miksei ees kato tänne vittu, mä ota huika ja huijaa kohtaloon. Mä oon kuningas, toivo ette kestäs. Ette mua tuomittas, mut huomenna taas. Kurja kerjäläinen vaan, kruunu viety. Ryöstetty, petetty ja piestyy. Surkena suunnittele seuraava siirtoa. Meni syysin mutka ilman sivuliirtoa. Ette tarvitse ainakaan pei itsensä ylös ojasta. Toivo tulis päivä, jolloin kasvas mies pojasta. Luuppi on luuppi, pyöri pesukone lailla. Baila baila, onne pyörä karahti rosvosektori. Kyllähän to arvas, no vittu niin varma. Jos on niin hyvä arva, niin arva mitä seuraavaks. No hommat muuttu rankemmaks. Aivan oikein, pilvet tummemmaks. Hiilet kuumemmaks, panokset suuremmaks. Mä luuppi on luuppi, jota on tarttunut myös nuppiin. Ainakin sitä on taas kaadettu täytettä kuppiin. Ja nyt se on nuri, ties monen enko kerran. Ota itse niskast kiinni ja tsekkaa mun merran. Ja niinhän se kävi, et pirua siellä pötkötti. Ei vittu, mun elämä on kuin nötkötti. Johtu pantu purkiin ja etiketti kylkeen. Ja mausta on niin ylpeä, et se johtu susta sylkeen. Varasin jälkeen sit joskus teksti kanteen. Kyl mä vielä notkis, tuo on nyt vaan vähän kankee. Ihmistyyppi, joka sammuu helposti hankee. Hukkuu Jussina viita krapulassa ranteet. Mut henki vielä kulkee, eli mikä ei oo myöhäistä. Oksennan kaiken ulos, ryömin pois ryönästä. Nousen polville ja pakottaudu pystyyn tässä. Ja nyt enää ei siirretä syssyy. Put a spell on you.

Sehän oli lystikäs lopetus. Se oli Omnibus, saman nimiseltä levyltään, kappaleella Bogus Black and Blues. Mm. Selvä. Semmonen Bogus Blues. Sitten menemme kasarin puoliväliin. Jaha. Oikee kattila meininkiä. Mitäs kasaria tulee tänään? George Clintonia kuuntelemme. Jaha. Kappaleen nimi on Dressin. Nonni, sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Se on. Ja kuunnellaanpa. Kuunnellaan. Molested! Protested! Arrested! And the missile business boom on all a mother's hemisphere. Take no prisoners, show no mercy. Thrashing, mashing, cashing in on the groove. Take no prisoners, show no mercy. Short range deployment, or it promotes long range unenjoyment. Mash it, never gonna blow our groove. Take cover in the groove. We'll be thrashing on you. Boom, shakalaka, boom, boom, shakalaka, like a boom, boom, boom. Boom, shakalaka, boom, boom, shakalaka, like a boom, boom, boom. Thrashing, mashing, cashing in on the groove. Show no mercy. You blow our groove. cashing in on the groove. Never gonna blow our groove. That's just a business boom. Say boom. All our brothers hit the spears. Cashing in on the roof, never gonna blow our groove. As a business boom, of all our brothers in.

Cold Cut ja More Beats and Pieces, mikä se oli John McEntire Tortoise Mix. Miksi? Mm, miksi? Aika tuntemattomaksi oli kyseinen kappale tehty, voin sanoa. No niinpä, se olikin semmoinen Tortoise Mix. Niin, näköjään. Joo, mutta. Hei. Joo. Vartin verran pyöreästi aikaa. Allepa vartti, joten ollaanpa hätäisiä. Depulit, kuullaan seuraavaksi Dalekia. Ja kappale on Starved for Truth. Totuutta kaipailen. Kyllä, kyllä. Adjusted. Life's out of focus, a race swarms of locusts. They never came, built washing gray with dark rain. Retained sense of self, seen a ripple puddle. Deconstructed simple structure, left lung puncture. Punctuate precise statement, in relation to struggle. To me this seems subtle, but rugged. Speech that sends shudders, undone with wisdom filament. Respect minimal, at most 5%. Watch the weak chest event, minstrel music. Men play pretend, these acts ain't amusing. Propagate illusions of ignorant underclass. My people understand much more than gun blast. Entire generation feel trapped, stifle our attempts to advance. Silent sniper rifle found their hands, cause of ill circumstance. No excuse for this battle of troops. My niggas just starve for truth. Sitting watching puppet strings move. Yeah, these drums never soon. Communicate the war on you. What to prove? Mentally to smoke that fuse in these grooves. No excuse for this battle of troops. My niggas just starve for truth. Sitting watching puppet strings move. Communicate the core of you, what to do. Mentally to spark that fuse in these grooves. Got to select the ranks to form with great goons. We threw overboard through a door to red moon. No excuse for this battle, choose. My niggas just starve for truth. Sipping watch a Näin, The Yardbirds ja Over Under Sideways Down oli kappale. Ja näinpä näin, meillä alkaa lähetysaika loppuun, joten viimeiset biisit tulee. Ja no, joo. Seuraava kyllä selitetään, sitä seuraavaa ei välttämättä. Jep, kerro. Ja ensi viikolla tulee tämä Julia Bloom kertomaan uudesta singlestään, joka julkaistaan perjantaina, mutta palatkaamme siihen ensi viikolla. Näin. Ensi viikolla siis. Olkaapa kuulolla. Jep. Laitahan nytte. Ja kuunnellaanpas yksi biisi hieman varhaisempaa CMX:ää, ja se kantaa nimeä Raskas. Nonni. Hei. Heipä hei. I'm a hog for you, baby. I can't get enough of your love. Only thing I'm dreaming of.